बागी छोरा आया रे, गली गली ताका झाका बागी छोरा आया रे। गर्दा उड़ा दिए अरे गर्दा उड़ा दिए बेटा गर्दा उड़ा दिए। आया आया बका बका बाकी छोरा आया रे, गली गली ताका जगा बाकी छोरा आया रे। उड़ा दिए।